dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest szósta. Serwis Trójki przedstawia Karolina Kozińska. Ukraina mierzy się z kolejnym atakiem Rosjan i musi stawić czoła zżerającej ją korupcji. Airbus zarządził pilną akcję serwisową, ziemia tysiące samolotów. Marznące opady i szklanka na drogach, ekstremalnie trudne warunki na Pomorzu i w centrum kraju. Zaczynamy od nocnego ataku na Kijów. Rosjanie zaatakowali przy użyciu dronów i pocisków rakietowych w centrum miasta i we wschodnich przedmieściach. Słychać było wybuchy. Władze wezwały mieszkańców stolicy, aby udali się do schronów. Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że ekipy ratownicze zostały wysłane do czterech dzielnic. Zginęła co najmniej jedna osoba, siedem jest rannych, w tym dziecko. Oprócz konfliktu zbrojnego Ukraińcy muszą dodatkowo mierzyć się ze skandalem korupcyjnym, który wstrząsnął Ukrainą. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił szefa swojego biura Andrija Jermaka. Ta dymisja była nieunikniona, mówi politolog Marcin Burzański. Chodziło o oczyszczenie pola do twardszych negocjacji w sprawie amerykańskiego planu pokojowego. To jest na pewno element presji na Kijów, który Waszyngton wykorzystuje. Zresztą mówi się też, że presja z Białego Domu wynika też z tego, że czuje słabość Żeleńskiego, słabość polityczna, na którą bardzo mocno wpływa oczywiście ta afera. Żeleński próbuje znaleźć rozwiązanie, które doprowadzi do wzmocnienia jego w tych negocjacjach i stąd też mamy też dymisję Jermaka. Andrii Jermak, nazywany szarą eminencją, był de facto prawą ręką prezydenta Ukrainy. Wczoraj ukraińskie służby antykorupcyjne dokonały przeszukania w jego domu. Jego nazwisko pojawia się w sprawie afery korupcyjnej w ukraińskim sektorze energetycznym. Pięcioro obcokrajowców usłyszało prokuratorskie zarzuty szpiegostwa. Dwie Ukrainki i trzech Białorusinów zostało zatrzymanych przez ABW i policję. Prokuratura ustaliła, że działania podejrzanych miały polegać na realizacji zadań na rzecz obcego wywiadu. Podejrzani realizowali zadania polegające przede wszystkim na wykonywaniu i przekazywaniu zdjęć infrastruktury krytycznej oraz innych miejsc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. W zamian za tą współpracę otrzymywali wynagrodzenie płacone w kryptowalutach. Mówił Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej. Podejrzani trafili na 3 miesiące do aresztu. Airbus ogłosił natychmiastową aktualizację oprogramowania dla tysięcy samolotów z rodziny A320. Powodem decyzji producenta jest niedawny incydent, kiedy intensywne promieniowanie słoneczne doprowadziło do uszkodzenia danych kluczowych dla działania systemów sterowania lotem. Obecnie na świecie eksploatowanych jest ponad 11 tysięcy samolotów z rodziny A320. O włos od tragedii w Norwegii na linii kolejowej łączącej Oslo ze Szwecją. Ktoś pozostawił metalowe przedmioty na torowisku, które uszkodziły układy hamulcowe lokomotyw i wagonów. Do poważnych uszkodzeń taboru miało dojść wielokrotnie, a jedno ze zdarzeń mogło zakończyć się wykolejeniem pociągu. Na koniec jeszcze ostrzeżenia, szczególnie dla podróżujących o poranku. Marznące opady powodujące gołoleć mogą być groźne w centralnym pasie kraju. Najnowsze prognozy przejrzała Agata Król. Na mapach pogodowych pomarańczowo i żółto, a to oznacza, że warunki pogodowe nie są sprzyjające. Zagrożenie, na jakie zwracają uwagę synoptycy, to gołoleć. To alarm dla kierowców, ale nie tylko, bo szklanka będzie i na drogach, i na chodnikach, mówi synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW. W pasie od południowego zachodu przez zachód po północ kraju obowiązują ostrzeżenia na opady marznące powodujące gołoleć. Temperatury od zera na Warmii i Mazurach, 2 stopnie w centrum do 6 stopni na zachodzie. Niesprzyjające warunki utrzymają się jeszcze w nocy, z soboty na niedzielę. Nadal z opadami marznącymi, powodującymi gołoleć i temperatury w nocy od -5 na wschodzie do +4 stopni na zachodzie. Niedziela będzie zdecydowanie ładniejsza tylko na wschodzie Polski chmury, a w pozostałym obszarze większe przejaśnienia. Będzie też cieplej, szczególnie na zachodzie Polski, gdzie temperatura wzrośnie do 8 stopni Celsjusza. Agata Król, Polskie Radio. Klimat. Najgorsza jakość powietrza na południu. Bardzo źle oddycha się w Żywcu, Nowej Rudzie, Jeleniej Górze, Cieszynie i Bielsku-Białej. Poza tym w centrum i na północy powietrze jest na ogół umiarkowane lub dobre. Ponad 14% prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano, szczególnie na południu kraju, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Dziś pochmurno, przejaśnienia możliwe głównie na Podkarpaciu. Na zachodzie deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem. No i tak jak w serwisie ponawiamy apel o ostrożność, w centrum na południowym zachodzie opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Trzeba uważać w pasie od Pomorza Warmii przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk. Ale to nie wszystko, ostrzeżenia także dla wschodnich regionów, tam deszcz i mrzawka, lokalnie śnieg. A na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie, 2 w centrum i na południu, 5 na Dolnym Śląsku, a najwyższa temperatura na Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim do 7 stopni Celsjusza. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 4 pod tytułem A on nadal jest. Znajomi trochę nałożyli mi na głowę obowiązek tego, żeby zachować swoje emocje na wodzy, żeby nie pokazywać mamie swojej słabości, że płaczę. Też robiłam wszystko, żeby pokazać jej siłę, żeby nie widziała u mnie oznak słabości. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. 4 odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. 6 minut po godzinie 6:00. Dzień dobry Państwu. Wszyscy gotowi? No to ruszamy. Poszły konie po betonie. Thank you. kto w takim nastroju? Proszę dać znać, 2 2 7 3, tym bardziej, że dzisiaj święto, szczególnie w Trójce. Nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę. No dobra, na razie nie będę podpowiadał. Ciekaw jestem, czy państwo odszyfrują. Cóż to za święto? Proszę dać znać. 2 2 7 3. Olga Szućko, Karolina Gonet, Kuba Witkowski i Piotr Łodej. Kłaniamy się. Witamy w sobotę, 29 listopada. In the end, we're weightless, floating endlessly. We'll be dust again in the end. Are you forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at, throwing sparks into the black? Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Heaven help you when you pray. I don't think so anyway. Complicated days, chaos, confusion and decay, black and white to endless grey, on the nights you laid away. As the makeup gets applied, seconds etching out the lines, all this emptiness inside, nothing shiny or divine. For hope to come our way, something to believe in, to nullify this feeling, looking for a sign, a light to guide the blind, save us from. Ależ państwu się podoba to nagranie. Komu się podoba, ręka do góry? Widzę. Dziękuję bardzo. Podoba się, może rozgrzewać na dzień dobry, także rozbudzające na początek naszego spotkania in the end. 14 minut po godzinie 6, co dziś nasze podróże małe i duże. Za kilka chwil odwiedzimy Kraków. Będzie także o tradycyjnych jarmarkach bożonarodzeniowych. Zastanowimy się nad pomysłem duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które powołało nocną straż. Odwiedzimy bodźki, które nie odleciały do ciepłych krajów. Na temat zdrowia będziemy mówić w kontekście długowieczności, o ciśnieniu tętniczym, a konkretnie o tym, jak poprawnie wykonywać taką właśnie czynność. Porozmawiamy w kontekście rozpoczynającego się Adwentu, zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, o takim oddzielaniu okresów świątecznych od codzienności, od tego, co zwykłe. Będziemy także w Hongkongu, odwiedzimy kino, przedstawimy propozycje filmowe na weekend, no i rzecz jasna, nie zabraknie konkursu. Zanurzymy się w to wszystko. Mam nadzieję, że z państwa udziałem co najmniej do godziny 9:00 w dzisiejszej sobotniej audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po godzinie 6:00. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. Chyba się jeszcze nie rozstrzygnęło, co to za dzień dziś, co to za święto. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić Pet Method, 18,5 minuty po godzinie 6. Co to za święto, co to za święto. Proszę próbować, za chwilkę zajrzymy do kartki z kalendarza. Być może to będzie pewnego rodzaju podpowiedź. Dwie dwójki i siedem trójek w tej, w pozostałych sprawach. No i jak zwykle co sobotę zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie. Co należy zrobić? Wystarczy na początku zastanowić, wyklikać, napisać, wysłać. No i właściwie tyle, bo my trzymamy kciuki, życzymy szczęścia, to też się przyda. A odpowiedzi proszę wysłać SMS-em pod numer 73533. Koszt takiej wiadomości to 3 zł 69 groszy. Regulamin naszego konkursu znajdą Państwo na trójkowej stronie internetowej. Koło 8.30. Dam znać, kiedy zamykamy naszą konkursową skrzynkę SMS-ową. Wówczas poznamy zwycięzcę, rozdamy nagrodę. Zatem mają Państwo ponad 2 godziny, by zastanowić się i wysłać takiego, mam nadzieję, zwycięskiego SMS-a. A do wygrania dziś nocleg dla pary w podwodnym pokoju Deep Spot wartości 697 zł brutto. Ja myślę, taki wyjątkowy pomysł na niezapomniane przeżycie dla miłośników oryginalnych przygód i nietypowego relaksu. To taka chyba jedyna noc w Europie, wyjątkowe doświadczenie, które pozostaje w pamięci na całe życie. No ale wracając, jakie zadanie dla Państwa? Proszę opisać, dokończyć, może w 3 króciutkich słowach, takie zadanie, jaka jedna myśl zostałyby Państwa w głowie, albo chcieliby Państwo zatrzymać w głowie, zasypiając te parę metrów pod powierzchnią wody z widokiem na nurków sunących tuż za szybą. 73533. Mogą Państwo odpowiedzieć w formie krótkiego wiersza, metafory, może jakichś luźnych skojarzeń. Należy tę odpowiedź wysłać pod numer 73533. Nocleg w podwodnym pokoju Deep Spot. A jaką jedną myśl chcieliby Państwo zatrzymać w głowie, zasypiając te kilka metrów pod powierzchnią wody z widokiem na nurków tuż za szybą? Liczą się taka kreatywność, szczerość, oryginalność zaskakujących odpowiedzi. Zachęcamy do wzięcia udziału, tym bardziej, że nagroda czeka. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. Deepspot.com. Jaką jedną myśl chcieliby Państwo zatrzymać w głowie, zasypiając w takim podwodnym pokoju Deep Spot z widokiem na nurków pływających, unoszących się, sunących tuż za szybą? Co to za myśl? Może jakaś niezwykła przenośnia? Może myśl życia? 73533. Powodzenia. I love. Zapytałem się, jak znalazł w sobotni poranek. A no właśnie, z kartki z kalendarza. Sobota, 29 listopada. Słońce obudzi się za niecałą godzinę. Zajdzie już po 15. Jeden z najkrótszych dni w roku. Jeszcze dnia będzie ubywać. No ale za niecały miesiąc już dzień będzie, jak mawia klasyk, chruść. Dziś imieniny Darii, Klementyny, Błażeja, Franciszka i Fryderyka. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. W listopadzie mróz, szykuj w marcu wóz, mówi mądrość ludowa. No właśnie, zastanawiamy się nad tym dzisiejszym świętem. Co to za dzień? Powinienem już wszystko powiedzieć, ale państwo podpowiadają. Dzień podchorążego mamy oczywiście dzisiaj. Co to za święto? Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Tak jest, obchodzony w rocznicę wybuchu powstania listopadowego. Ale jeszcze nie o to święto nam chodziło. Dziś też Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim i po wczorajszym Black Friday'u Dzień Bez Zakupów, Buy Nothing Day. Ciekaw jestem, kto się skusi dziś właśnie na to, by nie robić w ogóle zakupów. No ale o poranku także sięgamy do muzycznego kalendarza. I pamiętamy o tym, że w 1940 roku urodził się Chuck Mangione, amerykański kompozytor, muzyk jazzowy specjalizujący się w grze na trąbce i skrzydłówce. Niezwykły artysta. Urodził się w 1940 roku, właśnie 29 listopada, a zmarł w lipcu tego roku. Fantastyczne, kultowe nagranie. Chuck Mangione na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ale pytamy cały czas, co to dziś za święto? Jeżeli chodzi o to święto, nic mi tak na szybko nie przychodzi do głowy. No ale powiem jedno, świętujcie. No świętujmy razem. Pewnie się za niedługo dowiem, dlatego będę słuchał. Bardzo dziękujemy. 2 2 7 3. Bardzo dobry klucz. Bardzo dobry. Niby pan coś powiedział, ale nie powiedział, ale tak naprawdę bardzo dużo pan powiedział. Świętujemy razem z państwem. 2 2 7. Co to za święto? Takie nieoczywiste, nieoficjalne, ale jednak. Jest 6:30. Żartujemy, ale pamiętamy o kierowcach, drogowcach, rajdowcach o tej porze. Rano, szczególnie na południu kraju, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. To pierwsze utrudnienie, choć w dzień pochmurno, przejaśnienia możliwe głównie na Podkarpaciu, to na zachodzie kraju. Deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem w centrum i na południowym zachodzie. Uwaga na opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Na wschodzie deszcz, mrzawka i lokalnie śnieg. A na termometrach dziś od minus 1 stopnia na wschodzie, w centrum na południu koło plus 2, na Dolnym Śląsku na Opolszczyźnie 5, a najwyższa temperatura na Wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim do plus 7 stopni Celsjusza. Muzyczne trójkowe kalendarz. Odsłona druga dziś. No i wspomnienie artysty, który przeszedł do historii, a dziś go wspominamy w rocznicę śmierci. George Harrison. George Harrison w muzycznym trójkowym kalendarzu. Wspomnienie artysty w 24. rocznicę śmierci. A my zastanawiamy się, co to za dzień dziś wspólnie świętujemy. W temacie tej zagadki, jaki dzisiaj jest dzień, no chyba się nie pomylę, jak powiem, że dzisiaj są Andrzejki. Ja nieskromnie dodam, że właśnie jestem Andrzejem, a jeszcze bardziej nieskromnie dodam, że mam też jutro urodziny. Pozdrawiam moją trójeczkę. Panie Andrzeju. Tak jest dziś Andrzejki, ale nie o to święto nam chodziło, ale wszystkim Andrzejom składamy najlepsze życzenia. To już akonta. Dziś wieczorem świętujemy. No, co to za święto dziś? Dwie dwójki, siedem trójek. Nasze pytanie wciąż aktualne. Czekamy na Państwa odpowiedzi. A trzecia odsłona muzycznego kalendarza przynosi formację Jamiroquai, bowiem dziś Willis Buchanan, artysta formacji, ma okrągłe 60. urodziny. No to też wszystkiego. Happy birthday to you. Najlepszymi życzeniami dla wszystkich dzisiejszych jubilatów. Jakie to święto? Dwie dwójki, siedem trójek. Poszukujemy odpowiedzi na to pytanie i oczywiście także co sobotę pytamy, co państwo robią. No dajmy na to 20 minut przed godziną siódmą. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Aby tradycji się stało zadość, co sobotę dzwonimy. Z Łodzi jedziemy na kolejne zawody Pucharu Polski w zimnym pływaniu. To Świętochłowic. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo zimna woda. W okolicach 0 stopni myślimy. Prosimy o przesłanie troszeczkę dobrej myśli. Może, żeby słoneczko chociaż było. A dodatkowo nasza koleżanka tutaj chciała babcię pozdrowić, bo... Słuchajcie, moja babcia dzisiaj kończy 91 lat. Dzisiaj płynę dla niej, żeby była jak najdłużej w dobrej formie, żeby była zdrowa przede wszystkim, żeby cieszyła się z prawnuków. Babciu, płynę dla ciebie dzisiaj. Zapraszamy do Trójki. Wszystkiego dobrego. 19 minut pozostało do godziny 7. My przenosimy się do Krakowa, bowiem tam nagrodzono osoby, które wnoszą do debaty publicznej więcej sensu niż sensacji. W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga po raz pierwszy odbyła się gala wręczenia nagród Tygodnika Powszechnego Bonus. Słowo bonus po łacinie znaczy dobry. Wyjątkowymi statuetkami zostały wyróżnione osoby, które łączą zamiast dzielić, rozmawiają zamiast krzyczeć i tworzą przestrzeń porozumienia. Jestem bardzo poruszona, bo to, kim jestem i to, co robię, to zawdzięczam m.in. Tygodnikowi Powszechnemu, Lekturze. Marta Titaniec, działaczka społeczna i katolicka, laureatka w kategorii lider, liderka. Jestem we wspólnocie Kościoła i chcę w niej być. I moją największą troską jest to, żeby Kościół nie stał się czymś, tylko był tym, czym jest. Budować w nim wspólnotę, która włącza. Jestem niezwykle poruszony tym, po prostu tak osobiście mówię. Dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński, laureat w kategorii działalność społeczna. Jest to środowisko, którego wartości mi są bardzo bliskie, które uważam za niezbędne w dzisiejszej Polsce i dzisiejszym Kościele również. Byłoby bardzo, bardzo źle, gdyby takiego głosu spokoju, refleksji, wspólnotowości, dialogu, otwarcia w pewnym momencie zabrakło, zwłaszcza w czasach, które są trudne i dla Polski, i dla Kościoła. Nagradzamy tych, którzy redukują poważne deficyty, na które cierpimy my jako Polacy. Piotr Mucharski, wieloletni redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Takim najbardziej bolesnym deficytem, jaki mamy, jest poczucie wspólnoty. Że się dzielimy i nie dość, że się dzielimy, to się dzielimy na wrogie bańki, grupy, plemiona. Pomyśleliśmy, że godni szacunku są ci, którzy są pośrednikami między tymi grupami, nie wykluczają innych, albo sami budują wspólnotę, ale otwartą, nie taką przeciw innym. To jest jakby duży zaszczyt, jakby cieszę się, że dostałem to. Arjun Tawar, reżyser, laureat nagrody w kategorii kultura. W filmie, który zrobiłem, Listy z Wilczej, jakby ważny jest temat różnorodności w Polsce, temat dyskusji, dialogu między ludźmi z różnych pochodzeń. Ja chciałabym, żeby Tygodnik Powszechny był jednocześnie inny i taki sam. Dziennikarka i publicystka Karolina Wigura, laureatka w kategorii media. Taki sam, dlatego że chciałabym, żeby spełniał taką samą misję pluralizmu, który nie musi być łatwy, nie musi być zawsze w zgodzie, ale zawsze w dobrym sporze jest lepiej niż wtedy, kiedy mamy do czynienia tylko z jednym poglądem możliwym. Inny dlatego, że czasy zmieniają się bezustannie i Tygodnik Powszechny zawsze za nimi gonił, zawsze za nimi nadążał i na pewno będzie dalej to robił. No, zmieniają się języki, zmieniają się formy komunikacji, ale myślę, że to, co mamy do powiedzenia, jest niezmienne i jako się też wyraża w tej nagrodzie, to znaczy wyraża się w definicji tej nagrody. Czyli budujmy otwartą wspólnotę i zapraszajmy innych do wspólnej przygody, po prostu wielkiej przygody. No. Życie jest przygodą. Gala odbyła się w roku 80-lecia istnienia Tygodnika Powszechnego. Przypomnę, to jeden z najważniejszych tytułów w Polsce. Przez dziesięciolecia na jego łamach dyskutowali najwybitniejsi polscy intelektualiści, od Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej przez Jerzego Pilcha po księdza Józefa Tischnera czy Stanisława Lema. A Trójka objęła patronatem medialnym galę wręczenia nagród Tygodnika Powszechnego. Na miejscu w uroczystości wziął udział Paweł Pawlica. Tu Trójka, audycja poranna. Zapraszamy do Trójki, małpa polskiradio.pl. Mailowo 2 2 7 3 telefonicznie. Za kwadrans 7. Kochani, to są chłopcy, chcę was wszystkich usłyszeć. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Co wypełni im czas, rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich znać. ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Siadają na chodniku i palą jointy, robią wszystko, żeby stąd uciec. Kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. Siadło Artur Zojek, chłopcy z repertuaru grupy Myslowic. Halo, halo, dzień dobry. Kłania się Robert ze Świdnika. Oczywiście garść buchalterki z mojej strony. Słońce w Warszawie wzejdzie o godzinie 7.20, a zajdzie o 15.29. Najwcześniej wzejdzie nie w Terespolu, jak do tej pory bywało. Ustrzyki górne 7.00 już zobaczą słońce. A najpóźniej jak zwykle, Świnoujście, 7.55. I dzień najdłuższy będzie właśnie w Bieszczadach, w Ustrzykach. 8 godzin 38 minut, ale długi. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Miłego dnia życzę. Bardzo dziękujemy. Ale długi to takie z przekąsem było, prawda? Jeszcze troszeczkę, niecały miesiąc, tak od Wigilii już delikatnie, nieodczuwalnie, ale zacznie dnia przybywać. No jak mawia stara mądrość ludowa, przecież na Nowy Rok barani skok. Troszeczkę w święta już wchodzimy, o tym jeszcze będę rozmawiał z naszym gościem po godzinie 8:00, o tym świętowaniu, nieświętowaniu w czasie nieświątecznym, ale już przecież ten klimat bożonarodzeniowy nam towarzyszy. Powiemy teraz o jarmarkach bożonarodzeniowych, bo choć są powodem do dumy, dotychczas licznie odwiedzane przez turystów i mieszkańców, w tym roku będzie ich mniej. Organizatorzy niemieckich jarmarków bożonarodzeniowych nie radzą sobie bowiem z kosztami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa. O jarmarkach u naszych zachodnich sąsiadów oraz o tym, jak o bezpieczeństwo dbają nasze miasta. Już teraz Paweł Turski. 2016 rok. Berlin. W wyniku zamachu na jarmark na Breitscheidplatz ginie 12 osób. 20 grudnia ubiegłego roku. Kolejny zamach. tym razem w Magdeburgu. Ginie 5 osób, 200 zostaje rannych. W odpowiedzi zaostrzono w całym kraju normy bezpieczeństwa na jarmarkach. Środki bezpieczeństwa mają zapewnić samorządy. Gminy muszą opłacić zapory, służby, monitoring. To nie powinno spoczywać na barkach samorządów, bo bezpieczeństwo to zadanie władzy centralnej. Wiedząc jednak, że środków brakuje, ten obowiązek zepchnięto na nas. A to w połączeniu z rosnącymi ogólnie kosztami wpływa na to, że tegoroczne jarmarki będą najdroższymi w naszym życiu. Mówi Maurice Petri, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Miast w Nadrenii Palatynacie. Część miast, tak jak chociażby Overath, mimo praktyki, jaką jest przerzucanie kosztów środków antyterrorystycznych na klientów, nie jest w stanie spiąć budżetu i nie zorganizuje w tym roku jarmarku. Tu chodzi o nas jako społeczność. Nie możemy ryzykować, że nie starczy nam na niezbędne inwestycje. Oczywiście moglibyśmy ominąć przepisy, organizując targ zamiast jarmarku, ale nikt nie weźmie na siebie tego ryzyka. Tłumaczy Andreas Koszman z Urzędu Miasta Overath. Jedno miasto zaryzykowało, Kerpen ominęło przepisy we wspomniany sposób, organizując targ, którego nie obowiązują restrykcyjne normy. Większość organizatorów szuka jednak oszczędności. Zabudowaliśmy przelotową ulicę kontenerami morskimi. Były tańsze niż blokady. Tłumaczy Mateo Böhme, organizator jarmarku August Markt w Dreźnie. Zaoszczędzić można też na muzyce. Na taki krok zdecydowała się Koblencja. To jest zupełnie nowe rozwiązanie. Zamiast płacić światowym wykonawcom za odtwarzanie ich utworów, zaproszono na scenę lokalne chóry. Ta inicjatywa obniża koszty i wzbogaca program wydarzenia. W Polsce kosztów nie trzeba obniżać. Środki bezpieczeństwa nie są bowiem drogie. To nie są duże kwoty. Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa. Tutaj nawet nie ma co liczyć tego, bo będziemy się opierać na przeszkodach betonowych, które są w dyspozycji ZDMK, to jest koszt tak naprawdę montażu. A jeśli środków bezpieczeństwa jest więcej, tak jak we Wrocławiu, ponad 120 betonowych zapór. Agata Dzikowska, dyrektorka Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego. Wodne zapory, mauzery i ruchome zapory. To ich kosztem nie są obarczone samorządy. Zabezpieczenie należy w pierwszej kolejności do organizatora, jaką jest firma komercyjna, niezależna od miasta. Tłumaczy Monika Bojt, rzeczniczka Miasta Stołecznego Warszawy. Oczywiście koszt ten organizator musi sobie zrekompensować. Zrobi to, tak jak w Niemczech, podwyższając opłaty sprzedawcom. Ci w dalszej kolejności rosnące koszty przeniosą na klientów. I to by wyjaśniało, dlaczego ceny są tak wysokie. No właśnie, właśnie dlaczego. Za co najwięcej zapłacili państwo na jarmarku bożonarodzeniowym? Stawiam, że może to być oscypek, może pajda ze smalcem, może gofry albo grzany napój. Co najdroższego? 2 dwójki, 7 trójek. Szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobił detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Zwoje kabli i taśm w taktu pętla. Wzmacniam ci bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudła kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru.